na bakonzi na mokili bankumu bako kufa basusu bako botama Mona bakonzi na mokili bankumu bako kufa basusu bako botama Mokonjo yo aningi sa mokili Mengo ya basangi, moto ya ba Kristo. Asiki sabato na mawa, aleli sabatioli. Mokonjo yo, aningi sa mokili. Le nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ton ami tient au soir. Oh, alléluia. Les dieux de vie magnifient. sindo lo kola petelo na kolona nge kozinga te bona ye na kombo na yeso ata na libumu ya mbisi lo kola jonase kana kokwa kama na kota tola yeso sali wanga ye kombo na yeso e bibi sa ba maladi nyo sekurable kombo na yeso Kolongi ya bitumba nyoso kombo na yeso lo biko kombo na yeso elonga kombo na yeso bikamu kombo na yeso kombo ya seko yeah, hallelujah Yehosha Mashiach